بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب لوح بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گے نرم تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فرو عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فرو ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کے نمو شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کے نمو فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان میرا قیام بھی جا میرا سجود بھی جا میرا قیام بھی جا میرا سجود بھی جا تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عشق حضور و استرا عقل غیاب جستجو عشق حضور و استرا لوح بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گے نرم تیرے محیط میں ہوا ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش پیش